Middernacht, zondag 4 juni. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een voorstad van de Oekraïnse stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam een projectiel terecht tussen twee woongebouwen van twee verdiepingen. In de regio Dnipro was eerder het luchtalarm afgegaan. De brandweer in Amsterdam denkt nog uren bezig te zijn met het blussen van de grote brand in een appartementencomplex, vlakbij de A2 naast knooppunt Amstel. 3 bewoners hebben rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Omdat het gebouw voorlopig zonder stroom zit, worden alle bewoners vannacht ergens anders opgevangen. De plek waar de A2 en de A10 bij elkaar komen is afgesloten voor verkeer. Het is nog onduidelijk hoe de brand in Amsterdam is ontstaan. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zwirk voor zijn boek De Indische Doofpot. Dat is zojuist bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek gaat over hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Zwirk zien dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt €10.000. In de eerste divisie strijden Almere City en FC Emmen volgende week om promotie. Ze bereikten afgelopen dag de finale van de play-offs. Almere City won na strafschoppen van VVV Venlo. Grote held was Almere-keeper Nordin Bakke, die 3 penalties tegenhield. FC Emmen is door na een 2-0 overwinning op NAC Breda. De eerste wedstrijd tussen Almere en Emmen is dinsdag. De return is volgende week zondag. Het weer. Vannacht is het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag opnieuw veel zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een stoomcursus, dat is wat u te wachten staat vannacht. Israël bestaat 75 jaar en in deze aflevering doen we een poging het conflict tussen Israël en de Palestijnen eindelijk eens goed uit te leggen. Wat moet je nou echt weten? Mijn gast vannacht is een rasverteller en weet meer van Israël dan van zichzelf. Want door een zwaar ongeluk verloor hij bijna al zijn jeugdherinneringen. Dat zou voor dit conflict misschien ook niet verkeerd zijn trouwens. Een beetje geheugenverlies. De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En vannacht bespreken we de turbulente geschiedenis, het heden en de toekomst van Israël en het conflict met Palestina. En ik doe dat met Jan van Bentem. Hij is historicus en buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. En met vaste gast theoloog Stefan Paas, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Jan van Bentem, welkom in De Ongelofelijke. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. Het was hoog tijd om eens te praten over dit belangrijke onderwerp. Ik kreeg al regelmatig ook berichten van luisteraars die zeiden: vertel nou eens hoe het echt zit met Israël en de Palestijnen. Hoe kunnen we het nou eindelijk begrijpen? Hoeveel uur heb je ingeruimd? Ja, aan jou de ondankbare taak, Jan, om dit even om en nabij een uur uit te leggen. En ons een soort stoomcursus te geven om dit complexe conflict, maar wel een heel belangrijke conflict. Want uiteindelijk straalt het af naar de rest van de wereld, ook naar Nederland op een bepaalde manier. Om daar toch wat orde in de chaos te scheppen. En dat is natuurlijk op zich al ingewikkeld. En proberen we het ook nog op een beetje een neutrale manier te doen. Dat maakt natuurlijk zo'n dippeladen onderwerp nog ingewikkelder. Ja. Dat het vaak ook een beetje onderverdeeld is in kampen. Je kunt het nooit goed doen, eigenlijk, als je hierover praat. Omdat de boodschap gehoord wordt in het oor van de toehoorder. En die heeft zijn eigen manier van verstaan. Dat hebben we zo vaak gemerkt. Maar wel eventjes, je hebt het over conflict. Het is natuurlijk maar een heel klein deel van het geheel, hè? Je hebt ook een staat die nu 75 jaar bestaat. Ja, Israël. Ja. En er is internationaal niet echt een conflict over het bestaansrecht van die staat. Nee. Dus laten we daarvan uitgaan. Ja. Het is natuurlijk begonnen als een seculiere, socialistische staat. Ja. Een socialistische staat. Ja, en er is nog een hele discussie geweest bij het begin. Echt tot pal voor het moment dat de onafhankelijkheidsverklaring werd voorgelezen. En een uur daarvoor waren ze nog druk aan het debatteren. De tekst was nog niet uitgetikt. Zij gingen vast naar de plek waar het werd voorgelezen op die 14 mei om 4 uur 's middags, lokale tijd. En toen moest er nog iemand op een kantoor als een gek die tekst uit zitten tikken. En dan moest worden door een secretaris van die voorlopige regering zal dat worden gebracht. Ja. Maar ze hadden alle auto's meegenomen. Dus de beste man wist niet meer hoe die daar op tijd in Tel Aviv zou kunnen komen. Die heeft een automobilist van op straat aangehouden, gevraagd, breng me daar naartoe. Nou, die automobilist wou eerst niet, raakte toch overtuigd. Gaf toen flink gas, werd door de politie tegengehouden, want hij reed veel te hard. Moest toen de politie overtuigen dat het toch echt wel nodig was dat ze op tijd bij de onafhankelijkheidsverklaring van Israël zouden zijn, kwam om 4:01 met uitgetikte tekst binnenlopen. Om 4:00 gaf David Ben-Gurion een klap op de tafel en begon de bijeenkomst waarin de onafhankelijkheid van de staat Israël om middernacht die dag werd afgekondigd. Zelfs juist. De aanloop daar naartoe verliep al. Het is nooit rustig geweest. En hele discussies over moeten we daar nog bij zeggen van we beroepen ons op de VN-resolutie en op de geschiedenis en op de kracht die de Almachtige ons zal geven. Nee, zei een van de aanwezigen, een communist in dit geval, dat ga ik niet doen. Nee. En uiteindelijk wist David Ben-Gurion daar ook de reddende formule uit te doen. Hij zegt, laten we dan zeggen, waarbij we ons vertrouwen stellen op de rots van Israël. En dan kunnen jullie allemaal invullen wat je daarbij wilt invullen. Daar kan iedereen wel mee leven. Nou, toen was dus klokslag 3:00, moesten ze met een rotgang weg. Ja. Anders haalden ze het niet meer. Ja. Jij belicht dit conflict natuurlijk als journalist. En jij doet dat ook nadrukkelijk door je van beide kanten te laten informeren, toch? En al zei je tegen mij aan de telefoon, dat is wel de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dat is lastiger geworden. Ik kom sinds 1996 ben ik regelmatig in Israël geweest, maar ook in, laten we zeggen, de Palestijnse gebieden. Hè? Je kunt zeggen de Westbank, de Westoever, waar de Palestijnen, zijn autoriteit een deel van regeert. Nou, daar ben ik diverse keren geweest in die gebieden. Israël zelf natuurlijk iedere keer, maar ook in de Gaza-strook. Ja, dan heb je het over 3 totaal verschillende werelden. En die zijn met een rotgang uit elkaar gegroeid vanaf het moment dat de muur gebouwd werd. Ongeveer 2003. Oh ja. Na zeg maar het begin van die tweede intifada in 2000. Dat is wel een breekpunt, want je hebt dat in Jeruzalem. Zeg maar, de plek waar je het meest bij elkaar kunt komen, heb je die 8 meter hoge betonblokken. Je ziet elkaar gewoon letterlijk niet meer. Nee. Je werelden zijn totaal gescheiden. Dat geldt, je kunt elkaar dan wel zien door dat hekwerk wat er verderop staat. Je praat over 780 kilometer, hè, ruim, met al die slingers erin. Ja. Je ontmoet elkaar niet meer. En dat merk je ook in de contacten die jij hebt. Ja, dan ontstaan dus allemaal denkbeelden over elkaar die radicaliseren. Ja, ik heb contacten met Palestijnse christenen. Er zit ook een vredesactivist tussen. Daar kon je prima mee praten in 2006 over hoe kunnen we dat vredesproces nog weer in leven wekken. En als ik die nu bel, daar kun je niet meer over praten. Te veel woede, te veel onbegrip. Ja, te veel frustratie ook. Ja. Jan, jij maakt zelf ook een podcast voor het Nederlands Dagblad. Blik op Buitenland heet dat. Ik hoorde jou ook wel eens in de befaamde geopolitieke podcast Boekenstein en de Wijk. Daar kom je ook wel eens langs. Ja. Het valt me altijd op bij jou, ook nu in de eerste minuten dat we nu zitten te praten, jouw parate kennis. Je hebt nou wel ook wel een heel, heel groot, dik pak papier voor jou liggen. Maar goed, heb je nog niet naar over kijken. Het is, jouw parate kennis is bijna van Stefan Paas-achtige proporties, zou ik haast zeggen. En dit onderwerp is het vele malen meer, hoor. Gewoon in het algemeen. Maar nu las ik in interview met jou dat het ook wel een hele bijzondere oorsprong heeft, namelijk dat verzamelen van die parate kennis en dat te maken heeft met een ongeluk wat jou is overkomen. Ja, ik heb op mijn 23e, zeg ik wel eens, ik ben nu 63 jaar, maar ik zeg ik ben 40 jaar, want ik heb op mijn 23e een soort reset gehad, een zwaar auto-ongeluk en nou ja, dan kom je bij een ziekenhuis en dergelijke en er kwamen ook mensen met mijn ouders mee op bezoek en ik denk, nou ja, het zullen wel vrienden van ze zijn. Dat bleken mijn aanstaande schoonouders te zijn, waar ik al een jaar of 4 over de vloer kwam. En die herkende je niet meer? Die ergens wel, maar ik wist niet meer die connectie. Dat soort dingen. Jeugdvrienden, ik wist het niet meer. Een deel van mijn studie, ik stond vlak voor het toenmalige kandidaatsexamen. Ik had dat helemaal gelezen. Allemaal uitgezocht. Ik had geen idee dat ik, dat ik die boek überhaupt had. Ja, ja, ja. Alles wat voor je 23e was gebeurd, was weg. Nou, niet alles. Ik bedoel, gewoon kennis, talenkennis. Eerste delen van mijn studie waren er nog wel. Maar vooral dingen uit mijn jeugd, vrienden. Nee. Bizar. Ja, dat is wel echt bizar. Dat was eruit. Maar teruggekomen ook. sommige dingen in beelden en sommige dingen weet je niet meer of je ze nou zelf weer persoonlijk herinnert of dat je ze hebt geconstrueerd uit verhalen die zijn verteld. Maar ik was de oudste van de vier kinderen van mijn ouders. Mijn ouders zijn jong overleden, ja. 57 jaar oud en 67 jaar oud. Aha. Mijn zus, die 2,5 jaar jonger was dan ik, die is op haar 54ste overleden. Dus er waren geen... Dat is weinig levend mensen archief. Die uit, dat, ja, uit die periode nog dingen kunnen vertellen. Ja, het is wel, en je vertelde ook aan de telefoon dat er toen iemand binnenkwam. Dat was de penningmeester van een vereniging waar jij voorzitter van was. Maar jij herkende hem niet en je wist niet van het bestaan van die vereniging waar jij voorzitter van was. Ik was voorzitter van de jeugdvereniging van onze kerk. Je had een regionale afdeling dan. Ja. Ook daar was ik voorzitter van. En daarvan kwam dus de penningmeester op bezoek in het ziekenhuis. Ik had zoiets van, ja, wie ben jij, joh? Ja. Nou, die legde me dus uit wat ik was, voorzitter van een afdeling van de jeugdband. Van wat? Ja. Oh, ja, maar je zit ook in het hoofdbestuur. Ik zit wat? Zo. Ja. Oh, dat is mooi gehoord. Ja, dat is een beetje een gekke vergelijking. En dit is op persoonlijk niveau, dat kun je je moeilijk voorstellen, dat is echt heel naar en heel lijden. Maar dat onderwerp waar jij al jaren in verdiept, Israël en Palestina, die zou je het bijna wel toewensen dat ze de eerste 400 jaar vergeten waren en geen keer opnieuw konden beginnen. Dat zou een frisse start kunnen zijn. Soms, ja. Op dit moment overigens niet. Hè. Niet met de huidige regering in Israël. Nee. En niet met de huidige leiding van de Palestijnse autoriteit. Nee. Die debat echt in een autocratische kliek is veranderd. Ja. Sorry. Ja. Beide kanten kun je niet meer praten. Ook al zouden we vandaag op nul beginnen, er zit gewoon. Dan moet je met andere mensen gaan praten. Ja. Je had vandaag nog een afspraak met de ambassadeur of zo? We hadden een delegatie van de Israëlische ambassade op bezoek. Ja. Niet ambassadeur. Je hoorde dat jij naar de ongelofelijke podcast ging. Dus ja. Die wou even dat vertelde ik ze op het laatst. Oh, okay. Ja. En dat kenden ze natuurlijk. Ja, ja. Ik zei, je moet gaan luisteren. Ja, Stefan, we gaan het natuurlijk hebben over Israël. Als theoloog is dit ook een onderwerp waar je eigenlijk bijna niet omheen kan. Zou je zeggen, hè? Dat is wel waar, ja. Ik ben er nooit geweest. En het gekke is, ik ben afgestudeerd en gepromoveerd op het Oude Testament. Ik heb archeologische opgravingen bestudeerd uit het Heilige Land, zo gezegd. Ja. En ik ben er nooit geweest en ik heb ook nooit de behoefte gehad. Nee. Dat is heel raar, nee. En het heeft denk ik toch wel te maken, als ik probeer mezelf eerlijk te ondervragen, met een zekere weerzin tegen al de conflictsfeer die er voortdurend omheen hangt. En dat iedereen zo gelijkhebberig erover praat. Ja. Dat ik denk van, eigenlijk wil ik, ik ga wel naar een ander land. Ja. Meer dat. Ja. Terwijl ik ergens toch ook wel nieuwsgierig zou zijn om eens een keer te kijken hoe die plekken er nou echt uitzien die ik bestudeerd heb. Wat spanningen weg. En ik heb niet zoveel met de dweperij eromheen, laat ik het maar zo zeggen. Mensen die dan per se de voetstappen van Jezus willen drukken of zich dichter bij God voelen als ze daar zijn. Ja. Daar heb ik dan niet zoveel last van. Nee. Nou ja, en het is natuurlijk ook wel een conflict waar nogal eens naar verwezen wordt van, hey, dit is een religieus conflict bij uitstek. Ja. En de Bijbel, je zei net van, ja, misschien was het handig geweest als er wat geheugenverlies was. Er zullen misschien ook wel mensen zijn. Misschien was het handig geweest als er niet die Bijbelse teksten waren waarin gezegd werd, ja, dit is nu eenmaal het Heilige Land. Ja, dus laten we hierom strijden. Nou, dat is natuurlijk een hele complexe verhaal. Dus dan moet je er allerlei dimensies in onderscheiden, maar zelf zou ik zeggen, het wordt er vaak wel complexer van, ja. Als Nederlandse politici, ik denk aan bijvoorbeeld bepaalde politici van de ChristenUnie in de tijd, Joel Voordewind en zo, dan roepen in de Bijbel staat dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad is en zo, en dat moet dan ook maar vandaag. Ik denk, ja, er staat dan meer in de Bijbel, dat er een heer weg tussen Cairo en Damascus loopt of zo, daar ga je toch ook niet voor pleiten. Dus dat er allerlei Bijbelse scenario's dan opgelegd worden, en dat maakt het allemaal niet eenvoudiger in een toch al heel complex gebeuren. Dus ik snap wel dat dan mensen zeggen, religie maakt in dit geval de dingen wel een stuk ingewikkelder. Daar heb ik wel een hele mooie quote voor je. Ja. Ik heb een keer een interview gehad met de voormalige Israëlische ambassadeur in Nederland, Eitan Margalit. Maar hij zei erover van, ook al geloof je dat, het is aan God om zijn agenda in te vullen. Hmm. Niet aan ons. Exact, ja. Nou, dat is dus die vermenging van religieuze en politieke scenario's die ik bedoel, wat me erg riskant lijkt. Maar hij betoogt dus van, je moet naar de realiteit van nu kijken. Ja. Daarin naar handelen zoals dat goed is. Ja, ja, Jan, wij zouden er ongelooflijk niet zijn als we ook zouden gaan kijken echt naar de geschiedenis. Daar kan je ook niet omheen. Ah, als historicus gaat mijn hart natuurlijk niet helemaal open. Maar het is wel relevant om even daarnaar te kijken, naar die ontstaansgeschiedenis van Israël. Want het is natuurlijk opgericht, de staat, in 1948. Dan denk je al snel, dit staat niet los van de oorlog. Nee, het feit maar dat het was al lang daarvoor begonnen. En dan praat je over twee processen. Een deel van die processen was in Oost-Europa. waar de Joden te maken hadden met pogroms. Met name ook in Rusland, maar ook in andere Oost-Europese landen. Mm-hmm. Waaruit uiteindelijk de overtuiging kwam van wij moeten een veilige plek krijgen voor het Joodse volk. Ja. En dat werd dan door Herzl, de bekende Zionist van oorsprong, verwoord in zijn brochure De Judenstaat. Een eigen staat voor de Joden. Dat hoefde niet eens noodzakelijk Palestina te zijn. Dat is pas op een congres in Basel beslist, ergens 1893. Men heeft gedacht aan Argentinië, want het grote voordeel daarvan was dat er al veel mensen Duits spraken. En heel veel Joden zaten in Duits sprekende gebieden. Okay. Waar die over dachten. Denk aan Oostenrijk, maar ook Oost-Pruisen en dergelijke. Madagaskar is toch ook wel eens genoemd? Of is dat Hitler vooral? Ja, dat was een uitweg. Maar ja. Argentinië en Oeganda. Oeganda waren de twee die belangrijkste. Okay. Oeganda ook. Dat had weer met de Britten te maken. Maar tegelijkertijd ontwikkelde zich vanaf de helft van de 19e eeuw onder Britse protestanten, denk aan Anglikanen met name ook, mm-hmm. een overtuiging dat er inderdaad weer een Joodse staat moest komen in het Heilige Land. En dat was los van dat Zionisme. Ah. Je ziet dus ook in bijvoorbeeld een beroemd boek, Mijn Beloofde Land. Ja. Van Ari Shafit. Dat hij beschrijft zoals zijn opa al in eind van de 19e eeuw emigreerde vanuit Groot-Brittannië naar Palestina. Dat heette overigens nog niet eens Palestina, want het was in handen van de Turken, het Ottomaanse Rijk. Ja. Nou, in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, kreeg je toen de befaamde Balfour Declaration. Mm. Een brief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken aan een vooraanstaande Britse Jood Rothschild, dat de Britse regering welwillend stond tegenover het vestigen van een Joodse huis in Palestina. Okay. Met, stond erbij, in achtneming van alle rechten van de daar al aanwezige inheemse bevolking. Ja. Wat we nu dan de Palestijnen noemen. Zeg maar. Op dat moment, ook op dat moment was Palestina nog in handen van de Turken. Ja. Nou, dat werd eind dat jaar beslecht door de Brits-Egyptische campagne, mm-hmm. waarbij Jeruzalem ook werd ingenomen door generaal Allenby, die uit eerbied daarvoor, toen hij de Jaffa Gate binnen zou gaan, van zijn paard klom en te voet Jeruzalem binnenging. Ja. Maar de Britten veroverden dus eigenlijk wat nu Israël is. Ja, want de Turken vochten met de Duitsers mee, hè? Dus die werden verslagen. De Turken kwamen aan de kant van de Duitsers staan. Daar heb je ook allerlei toestanden, daar gaan we het niet over hebben nu. Maar de Britten vanuit Egypte namen Palestina in. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg je toen conferenties als in San Remo en dergelijke, waarin werd gezegd, hoe gaan we nou dat Midden-Oosten, het oude Ottomaanse Rijk, gaan we dat verdelen? Ja. Want het Ottomaanse Rijk stortte in één. Ja. Dan heb je dus, daar is ook een huidige, de oude man van Europa. Ja. Ja, de oude man van Europa verdween, als het ware. Daarvoor kreeg je in 1923, dus dit jaar 100 jaar geleden, en daarom is Erdogan zo blij met zijn overwinning, kreeg je de Republiek Turkije. Dat was Syrië kwijt, Libanon kwijt, Palestina kwijt, alle gebieden Irak, alles waar ze de scepter hadden gezwaaid, waren ze kwijt. Mm-hmm. Dat werd verdeeld tussen de Fransen en de Britten. De Britten kregen het mandaatgebied Palestina. Mm-hmm. Daarin zei de Volkenbond, die ook werd opgericht als een soort voorloper van de Verenigde Naties, Volkenbond met ook als doelstelling, wij willen geen wereldoorlog meer. Daar waren mandaatgesprekken van wie krijgt nu welk mandaat en wat houdt het mandaat in. Daar werd ook weer die tekst van de Balfour Declaration herhaald. De Britten moesten ervoor zorgen de voorwaarden scheppen voor een Joods tehuis in het mandaatgebied Palestina. Dus het was allemaal al voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was lang voor de Tweede Wereldoorlog. Okay. Dus vanaf september 22 lag daar dus het mandaat voor de Britten om Palestina te besturen. Ja. Maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er een nationaal thuis zou kunnen komen voor de Joden. Maar even tussendoor, is er überhaupt toen iets gevraagd aan de mensen die er al woonden? Of die dat ook een goed idee vonden? Nu. Nee, hè? Nee. Niet echt. Nee. Ja, nou, in het begin steunden de Arabische clans in het gebied het wel. Okay. Althans, een aantal van die clans, die werken ook met de Britten meer, maar anderen steunden het niet. Dus ook onder de Arabische bevolking was er verdeeldheid over. We zagen wel dat die Europese Joden die kwamen, en dan had je dus vaak over goed opgeleide Joden, een bepaalde welvaart brachten, steden tot bloei brachten. Denk aan Tel Aviv, die prachtige witte huizen en die architectuur uit de jaren 20. Gemengde gevoelens. Dat waren gemengde gevoelens. Ja. Dat liep uit in de jaren 30 op een Arabische opstand. Want Protest tegen het feit dat er steeds meer Joden kwamen die steeds meer gebied in handen kregen. Ik kan me voorstellen dat men dat ervoer als een vorm van kolonisatie. Die Britten die toch al zo'n wereldrijk hadden, die dan nog even bepaalden dat Europese Joden daar ook wel heen konden. Zoiets? Deels. Ja, ja, het gedachte dat Palestina toch ook wel een islamitisch gebied moest zijn en blijven. Ja, dus ja, je kreeg ook daar al de menging tussen nationalisme. Ja. De vraag of van wie is de grond. Gekrenkte trots van het verval van het Ottomaanse Rijk. En de gedachte van, luister eens, Jeruzalem, maar ook Palestina is een islamitische wafk. Wat dus door Mohammed, de profeet, en Allah aan de Mohammedanen is gegeven. Aan de islam is gegeven. Ja, ja. En Jeruzalem is de derde heilige plek in de islam. Dus je schetst eigenlijk een beeld van, het land Israël was eigenlijk al een beetje aan het ontstaan, simpelweg doordat er steeds meer Joodse mensen naartoe verhuisden. Maar goed, in 1948 werd het echt formeel. Werd de staat Israël op basis opgericht. Van de resolutie waar we het in het begin over hadden. Die resolutie is aangenomen in november 1947 in de Verenigde Naties. Ja. Die was toen veel kleiner dan nu. Het zou nu niet meer lukken. Want al die landen in Afrika die in de jaren 60 onafhankelijk zijn geworden, maar ook in Azië, die waren toen nog geen onafhankelijke landen. Nee, nee. Die waren ofwel een Franse kolonie of een Britse kolonie. Ja, en, dus waaronder ook Noord-Afrikaanse landen natuurlijk. Ja, ook. Veel van die landen staan best kritisch tegenover Met name dus Midden- en Zuid-Afrika. Ja. Degene die lid waren van de VN stemde een overgrote meerderheid in november 1917 voor de tekst dat er inderdaad in Palestina nog voor het einde van augustus of oktober 1948 een Arabische staat en een Joodse staat moesten komen, die volgorde. Ja. Ja. En dan waren er ook speciale bepalingen in de Golf Jeruzalem. Er moest een open stad blijven onder een soort gemengd bestuur, zodat alle godsdiensten daar konden komen, maar ook alle landen. Okay. Er werd een verdelingsplan voorgesteld, waarin werd gezegd, nou, dit zijn globale Joodse gebieden, dit zijn globale Arabische gebieden. Joden die in Arabische gebieden willen blijven wonen, mogen dat, worden volledig toch lid van de Joodse staat die er komt. Arabieren die in de Joodse staat blijven wonen, mogen dat, maar worden op zich, kunnen ze lid worden van de Arabische staat die er komt. Ja, nou, dat was dus, okay. Dat was dus begin 1948 het startpunt. Ja. Een soort compromis. Een soort compromis. Ja. Nou, de Britten moesten voor augustus dat verder regelen. Ja. Die hadden al aangekondigd, wij willen weg. Daarom was die resolutie er ook gekomen. Maar zij pakten hun boeltje al in mei 1948. Ze zagen er echt geen gat meer in, om het maar zo te zeggen. Nee. Daarvoor heb je al hele toestanden gehad over die enorme drommen Joden die vanuit het post-Tweede Wereldoorlog, post-Holocaust Europa naar Palestina wilde. Ja, uiteraard. Ja, een beroemd schip is de Exodus. Dat was op zich een klein passagiersschip uit Amerika. Dat waren ze gekocht. Dat had 4300 nog wat opvarenden aan boord. Of zelfs 4400. Dat voer volledig overbeladen richting Palestina. Werd daar door de Britten tegengehouden. Mochten ze in Haifa tijdelijk aan land, werden op drie andere schepen neergezet, teruggevaren naar Frankrijk. Frankrijk zei van, bekijk, die gaan hier niet van boord. Toen zijn die schepen teruggevaren met die Joodse vluchtelingen uit Europa, overleefden ook van de Holocaustkampen, naar Hamburg, waar ze opnieuw in kampen werden opgesloten. Ah, tjonge, dat heeft zo'n protest opgeleverd, internationaal, dat ook die gebeurtenis alleen al, dat schip de Exodus, een van de factoren is geweest waarom er zoveel goodwill was voor die jonge staat Israël in 1948. Ja, en die goodwill komt misschien ook al voort uit schuldgevoel natuurlijk ook wel. Over wat er natuurlijk gebeurd is, de Tweede Wereldoorlog. En het is ook verklaarbaar natuurlijk dat veel Joden dachten, wij zijn eigenlijk nergens veilig in geen enkel ander land. Als een puntje bij het paaltje komt. Ja. Maar kijk dus dan laten naar wij Nederland. Maar onze eigen veiligheid gaan regelen in het eigen land. Ja, maar kijk naar Nederland. Joden die de kampen hadden overleefd. Je had natuurlijk ook heel veel Joden die niet in concentratiekampen zaten. Maar helaas is een heel groot deel van de Nederlandse Joden zijn afgevoerd, vermoord. Ja, er is maar een erg klein deel van teruggekomen. Ja, ja, ja. En als ze terugkwamen, bleek dat hun huizen door anderen werden bewoond, dat de inboedel in handen van anderen was, dat de gemeente Amsterdam en andere gemeenten alsnog erfbelasting van hen eisten, die ze gedurende de jaren in de Tweede Wereldoorlog niet hadden betaald. Ja, ja, dus die nalaten geschuld moesten. Ja. Je wilt weg uit zo'n land. Ja, precies. Na 1948 dus gesticht. Het ideaalbeeld was, oké, er komen gewoon twee staten. Ja. Voor de Palestijnen, even kort door de bocht gezegd. En voor de Joden. Maar goed, de Palestijnen refereren naar deze periode als de Nakba. Hè? Ja, de ramp, als, de catastrofe. Precies, dat betekent dat woord. Omdat er, nou, dat zeggen bronnen, wel 700.000 Palestijnen uiteindelijk verdreven zijn van hun woonplek om de stichting van de staat Israël mogelijk te maken. Ja, ook daar is een dubbel verhaal. Hè? De Arabische Liga verklaarde de nieuwe staat Israël onmiddellijk de oorlog. Er is een telegram van Egypte meteen naar de Verenigde Naties gegaan dat zij de belangen van de Arabische inwoners van Palestina gingen verdedigen en dat ze oprukten naar dat gebied. Dus meteen begon die onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Waarbij ook Arabische leiders tegen de inwoners van steden als Haifa en andere steden hebben gezegd van Jaffa bijvoorbeeld, ga tijdelijk weg, dan zorgen wij ervoor dat je straks weer terug kunt gaan naar je huis. Oh. Dan word je geen slachtoffer in de gevechten. Ja, ja. Dat verklaart een deel van de families die vertrokken zijn. Een ander deel was wel degelijk een campagne om ze te verdrijven uit gebieden die Israël echt in handen wilde hebben, omdat het bijvoorbeeld strategisch gelegen plaatsen waren. Ja. Maar je hebt dus meerdere factoren waarom de Arabische inwoners van Palestina toen zijn gevlucht. Duidelijk. Vergeet je niet, in die tijd, 1947-48, stond de naam Palestijnen en Palestijns terrorisme met name nog voor de Irgun en de Stern en dat soort Joodse verzetsgroepen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus de Britten spraken, als ze het hadden over Palestinian terrorism, dan waren dat de Joden. Ja, ja, ja. Ja. Veel veranderd. Die naam hotels opbliezen en zo. Ja, de naam Palestijn is pas veel later maar gekomen. Maar goed, het feit dat er wel veel mensen uiteindelijk verplaatst zijn. Ik bedoel, het werd niet terug konden, laten we het zo zeggen. Niet terug konden en soms verdreven werden ook. Omdat die oorlog liep verkeerd af voor de Arabieren. Behoorlijk. Ja, daar gaat het natuurlijk eigenlijk al compleet mis. Ja. Daar ligt natuurlijk al de kiem voor het conflicten en de spanningen die er nu nog zijn. Er is nog een kiem naast. Tegelijkertijd werden er ook ongeveer 800.000 tot 900.000 Joden verdreven uit Arabische landen. Wat bij met name in Irak dat gepaard is gegaan met moordpartijen. Ah. En die zijn voor zo'n 600.000 daarvan zijn naar Israël gegaan. En een 200.000 tot 300.000 zijn bijvoorbeeld naar Frankrijk gegaan, naar andere landen. Dus een belangrijk deel is dus ook naar westerse landen gevlucht. Ja. Het laat wel goed de complexiteit zien dat je met elk onderdeel van deze geschiedenis twee lenzen hebt. Waar je kunt kijken en die ook lijkt het al helemaal langs elkaar heen lijken te kijken. Er zijn twee werkelijkheden. Ja, en de lende is, en daarom is het zo lastig, dat voor de mensen die een van die werkelijkheden hebben meegemaakt, dat hun reëel bestaande werkelijkheid is. En heel begrijpelijk. Als jij aan de westkant van de muur woont, op Israëlisch gebied, ben je blij met dat ding in Jeruzalem, omdat er voor die tijd vanuit Arabische wijken, Palestijnse wijken, op Israëlische wijken werd geschoten. Ja. Ja. Als je aan de Palestijnse kant van die muur woont, dan ben je chagrijnig, want je kunt niet meer je kon ineens niet meer naar je werk. Je kon soms niet meer naar je grondgebied. Je bent afgesneden van elkaar. Ja, precies. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, als u later ingeschakeld bent, dit is een soort stoomcursus om uit te leggen hoe het nou precies zit met Israël, wat 75 jaar bestaat, en de Palestijnen, de spanningen. Waar komt het vandaan? Hoe zit dat precies? Jan van Bentum legt het ons uit. Hij is buitenlandcommentator voor Nederlands Dagblad en historicus. En uiteraard hoort u ook Stefan Paas, vast gast van de Ongelooflijke, theoloog. En die spanningen die zijn er dus al vanaf het begin, of eigenlijk van voor het begin, zoals je het nu schetst. En er zijn natuurlijk verschillende momenten geweest in de geschiedenis waarbij er tot een uitbarsting kwam. Hè? Als we een sprongetje maken, natuurlijk die Zesdaagse Oorlog is natuurlijk befaamd. Ja. Dat, 67. 1967 inderdaad, waarbij Israël eigenlijk werd aangevallen door aangevallen. Vooral de Egyptische, president Nasser, die hield vurige betogen waarin hij zei dat het leger met duizenden tanks klaar stond. En dat stond ook met duizenden tanks klaar in de Sinaï. Ja. Om Israël de Middellandse Zee in te drijven. En dat werd na eerdere voorzichtige reactie van Jordanië toch door koning Hussein ook omarmd. Syrië deed ook volop mee. Ja, dat zijn niet de minste landen. Zijn dat landen zijn die natuurlijk veel landen groter met zijn grote, sterke, door de Sovjet-Unie bewapende legers. Grote luchtmachten. Ja. De enige kans, dacht Israël, om dit te overleven. En bedenk wel, ze kregen nog geen wapensteun uit Amerika of zo, hè? Nee. Ze vlogen met Franse straaljagers, de Mirages en de Etendard. Maar de gedachte was dus, we moeten eerst toeslaan. Op het moment dat zij bij wijze van spreken volgeladen op de startbaan staan om te vertrekken, moeten wij ze daar volgeladen te pakken nemen. Ja. En dat is dus, en laten we eerlijk gezegd, militair gezien, briljante manoeuvres uitgevoerd. Met name Egypte, de Egyptische luchtmacht, het grotendeels vernietigd in een paar uur tijd. Maar het was zo spannend dat de toenmalige bevelhebber van het leger, Rabin, Yitzhak Rabin, de latere premier, een zenuwinzinking kreeg. Hij dacht dat het echt finaal fout zou gaan. Ja, worden compleet overlopen. Als de Israëlische luchtmacht bij die bravoeraanval uit de lucht zou worden geschoten met de Russische SAM-raketten die overal stonden, dan was het afgelopen. Ja, ja, ja. En toch is het blijkbaar gelukt om, voordat die buurlanden konden toeslaan, Egypte, Syrië, Jordanië, om ze zelf al onschadelijk te maken. Vooral Egypte werd onschadelijk gemaakt. Syrië is wel harder mee gevochten nog. Okay. Jordanië heeft nog behoorlijk gevochten. Ja. Maar het Israëlische leger won veel meer gebied. Maar hoe met name dat? De Westbank. Wat? En natuurlijk de hele Sinaï. En Jeruzalem, toch? Wij denken nu natuurlijk. En Oost-Jeruzalem. Ja. Maar het is eigenlijk, hoe kan dat? Want wij denken nu natuurlijk, Israël wordt ontzettend veel bewapend door met name Amerika. Hè? Dat was toen nog niet het geval, zei je. Ze vlogen met Franse straaljagers en zo. Ja. Hoe kan dat? Dat ze dit al voor elkaar kregen? Nou, geweldige training. Ze hadden hier natuurlijk jaren op een zware strijd getraind. Dit conflict, dat liep al, het liep al naar dat conflict toe, al gedurende vele jaren. Het is van alles aan geprobeerd om het te voorkomen. Dat is allemaal mislukt, die diplomatieke pogingen. Dus ze hebben hun luchtmacht, hun leger, hun marine tot het uiterste getraind. Ja, En de kill ratio van Israëlische jachtvliegtuigen bijvoorbeeld tegenover Egyptische, Syrische jachtvliegtuigen lag in de orde van grootte van 7-1 tot 15-1, afhankelijk van het type vliegtuig waar je het over hebt. Nou, ja, en dit herinner ik me al uit mijn jeugd. Hier zat natuurlijk heroïek omheen ook. Hè? Dus de sympathie die er heel breed was, dat is nu wat minder, maar zeker toen, ten aanzien van Israël, had natuurlijk heel veel te maken met deze heroïsche strijd van David tegen Goliath. Ja, dat beeld een beetje. Dat kleine beeldje, dat mannetje, dat blauwe figuurtje van die Israël verdedigde. Mensen, je had toen nog lang, vooral op het platteland, bijvoorbeeld bij mijn ouders thuis vertelden ze, waren er nog niet zo gek voor televisies. Dan kwamen de buren, die kwamen het journaal kijken van, overleeft Israël dit? Ja. Ja, en die oorlogen zijn belangrijk om even bij stil te staan, ook voor de situatie nu. Omdat met name die Zesdaagse Oorlog begreep ik, doordat die oorlog zo succesvol verliep voor Israël, hebben ze toen ook gebieden veroverd die nu nog betwist worden. Volgens mij. Met name dus de gebieden in de Westbank. Kijk, de Gaza wordt niet betwist. Israël wil dat prima weg. Als Egypte het morgen wil hebben, graag. Strikt eromheen. Maar Hamas de baas is. Ja, maar Hamas heeft daar nu de baas. Ook niet de Palestijnse autoriteit. Israël levert elektriciteit, levert allerlei goederen. Als je de status ziet van hoeveel vrachtauto's er steeds door die grensovergangen naar de Gaza heen gaan, dat zijn er best veel. Maar toch, er wonen zoveel mensen, en daarvan zijn heel veel afkomstig van vluchtelingen uit andere gebieden. Dat is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld met een bizar lage levensstandaard. Okay. Waar met name het Israëlische leger zich voortdurend zorgen over maakt. De grootste drammer om ze meer vrijheid te geven, meer werk te geven, ook in Israël zelf, duizenden Palestijnen bovenuit het gebied naar Israël toe, is het leger. Ja, maar ik kan me militaire noodzaak dat wel voorstellen, want het is natuurlijk een uitzichtloze situatie. Dat is het ook. Ja. En dat leidt tot suicidale acties. Ja. Maar goed, dat is dus gebied wat onder andere veroverd werd, geloof ik, hè, door die Zesdaagse Oorlog. Dat was al eerder. Oh, oké. Okay. En natuurlijk de westelijke Jordaan over de Westbank. En dat is wel een controversieel gebied. En natuurlijk. Dat is natuurlijk. Er is een overlevering dat David Ben-Gurion, toen geen premier meer, maar daarheen ging en met zijn handen op zijn hoofd rondliep van, dit gaat niet goed. We moeten die gebieden weer kwijt. De Westbank. De Westbank. Ja. Want ook toen voorzag men al van, we komen dan in een soort equilibrium, een gelijke aantal Palestijnen versus Israëli's terecht, geef je hen volledige burgerrechten. En dat is eigenlijk wat iedere premier sindsdien heeft gezegd. Wij moeten een scheiding hebben met de Palestijnen, want als zij gelijke rechten krijgen, dan krijg je uiteindelijk een staat met een Arabische meerderheid. En dan ben je geen Joodse democratische staat meer. En dan kom je voor afschuwelijke keuzes te staan. Waarom verwachtte men dat? Dat de Arabieren de democratie eraan zouden geven? Je bent dan geen Joodse staat meer? Ja, dat is duidelijk. Of je bent geen democratische staat meer als je de Palestijnen geen volledige rechten geeft? Op die manier. Ja. Dus je bent geen Joodse, democratische staat. De combinatie staat van een etnische staat of een Joodse staat met democratie is lastig. Dat is een lastige, ja. Want jij zegt, als ook de Palestijnen gelijke rechten krijgen in Israël, dan is het geen Joodse staat meer, omdat demografisch is het zo dat die bevolkingsgroei sneller gaat. Er zijn er op een gegeven moment gewoon meer, of misschien nu al, meer Palestijnen dan Joden en Israël. En 2 jaar geleden heeft het militaire gezag over de Westbank al gezegd van als we nu alles tellen in de Gazastrook, als we die erbij betrekken en de Palestijnen op de Westbank en de Arabieren in Israël zelf, zijn er nu evenveel Palestijnse Arabieren dan Joodse Israëli's. Er is dus al een gelijk aantal Palestijnen en Joden in dit gebied. Ja. Nou, als je dat volledige one man, one vote, hè, één man, één stem, toe gaat passen, dan kun je in werkelijkheid terechtkomen waar jouw Joodse nationale staat geen Joodse nationale staat meer is. Oké, maar dat is denk ik wel cruciaal, hè? Want dat is natuurlijk iets wat mensen hier zullen zeggen, nou en? Je hoeft toch niet per se Joods te zijn of democratisch te zijn. Je kunt toch prima als burger met elkaar samenleven. Dus waar is men ook bang voor? Ook als minderheid. Ja, dus waarom zou je per se etniciteiten moeten gaan tellen? Dan ga ik even een heel persoonlijk verhaal van Yoav Gallant, de huidige minister van Defensie. Mm-hmm. Zijn moeder zat op de Exodus. Op dat schip. Dat schip uit 1947. Ja. Zijn moeder is teruggebracht naar Duitsland. Ja. Is uiteindelijk via allerlei kanalen in Israël weten te komen. Mm-hmm. Hij is dus een nakomeling van een Holocaust-overlevende. Ja. Hij heeft gezien hoe zijn vader in die oorlogen heeft gevochten. Mm-hmm. Het bestaan, zeg maar, de leiding van nu in Israël is diep verbonden aan die ontstaansgeschiedenis van de staat. Mm-hmm. Zij kunnen zich niet voorstellen, en wellicht op gegronde redenen, dat er een Joodse staat kan overblijven of dat er echt een nationaal thuis voor de Joden overblijft, een veilige plek als er een Arabische regering komt. Een meerderheid Arabische regering. Heeft men daar reden voor, vind je? Nou ja, de meerderheid. Waarom zijn er bijvoorbeeld al jaren geen verkiezingen meer in de Palestijnse gebieden? De Abbas doet dat niet. Democratisch is het niet heel sterk ontwikkeld daar. Hamas had al de meerderheid in de Gazastrook in 96. En heeft hij dus ook gewelddadig gepakt in 97 als bestuur. Ja. En als je de peilingen mag geloven, zou Hamas de verkiezingen winnen. Al jarenlang op de Westbank. Ja. Dan krijg je dus een Hamas-regering ook in de Palestijnse. En voor mensen die Hamas niet per se kennen, Hamas is een onverzoenlijke vijand. Hamas is in zijn statuut zwart op wit onverzoenlijke vijand die als einddoel heeft het verdwijnen van de Joodse entiteit tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. En bedoelt men dan het verdwijnen van de Joodse staat? Met andere woorden, pleit men voor een staat, hoe je die ook noemt, Israël of Palestina, waar Joden en Arabieren dezelfde rechten hebben? Of pleit men echt voor het verdwijnen van Joden of het ondergeschikt maken van Joden? De hoofdverklaring is het verdwijnen van de Joodse staat. Mm-hmm. Dan zouden Joden als Jimmy, laten we zeggen, burgers met bepaalde rechten, maar niet volledige rechten, in het Ottomaanse Rijk onder islamitisch bestuur kunnen leven, maar wel tweederangs burgers. Tweederangs burgers, je betaalt een bepaald bedrag voor een bepaalde belasting, voordat je dat dan mag doen. Dat is natuurlijk in de middeleeuwen ook jarenlang wel goed gegaan op zich. Ja. Maar je hebt dan geen echte zeggenschap. Dat is wat Hamas voor ogen staat. Dat is wat Hamas voor ogen staat. En wat radicalere vleugel van Hamas en ook islamitische jihad, die sterk in opkomst is, ook in de Gazastrook, die willen ook de Joden kwijt. Ja. Dus dat is de reden waarom veel Joden zeggen van een staat Israël waar Joden en Arabieren precies gelijke rechten hebben, is ondenkbaar. Want dat gaat uiteindelijk betekent dat Joden op dit moment met de huidige opvattingen, zeg maar, onder een belangrijk deel van de Palestijnse Arabieren in de Gazastrook, de Westbank, is dat ondenkbaar. Ja, maar dat is belangrijk om te zeggen ook voor het Nederlands publiek, want veel mensen zullen hier nogmaals zeggen, je hebt wat is er mis met een staat Israël waarin alle burgers gewoon gelijke rechten hebben? Maar jij zegt, dat wordt dus een probleem. Eigenlijk de oplossing, zoals je hem nu schetst, van gewoon de één-staten-oplossing, zoals die volgens mij genoemd wordt, dat er gewoon één land komt waar Joden en Palestijnen samenwonen, democratisch. Dat lijkt geen reële optie. Rechten, one man, one vote. Ja. Dat lijkt geen optie, maar dan is het natuurlijk ook altijd een woord wat heel vaak valt, de twee-staten-oplossing. Ja, dat is natuurlijk de gedachte vanaf 1947. Ja, precies. Vanaf wat de VN dus al, zeg al maar, verwoordde. Ja. Ja. En je had natuurlijk in 1993 zo'n moment waarop men dacht, nu komt het goed. Die Oslo-akkoorden. Had je Bill Clinton, die stond daar heel triomfantelijk. Yasser Arafat, leider van de Palestijnen, die gaf premier Rabin, was het volgens mij. Ja, en de hand van Israël. Je ziet de foto's nog voor je. En toen slaakte de wereld een zucht van verlichting. Dan hadden we heel goed moeten kijken. Want? Naar de foto? Wie ondertekende de Oslo-akkoorden? Niet Yasser Arafat. Hij heeft geen handtekening gezet? Nee. Mahmoud Abbas heeft getekend namens de PLO. En dat, waarom is dat Shimon Peres namens Israël. Dus de tweede mannen. De tweede mannen. Van beide partijen. Kijk, voor Israël maakte dat geen klap uit. Shimon Peres mocht hem wat volledige bevoegdheid doen. Ja. Voor de PLO maakt het wel uit. De Palestijnen, oké. Okay. De leider, Yasser Arafat, heeft nooit getekend. De PLO had een slag om de arm? Moet ik dat zo uitleggen? Misschien. Ja. We hebben later wel eens gesproken met de hoofdonder... Hij leeft niet meer. De hoofdonderhandelaar van de Palestijnen, ook Erik had. Ja. En die zei van over de mislukkingen daarna om echt die akkoorden uit te werken... van wij waren gewoon nog niet klaar om toe te geven... dat we compromis zouden moeten sluiten. Nee. En uiteindelijk is die twee-staten-oplossing... dat lijkt ook weer, dat zeggen ook de deskundigen, verder weg dan ooit... Die is verder weg dan ooit, omdat er al geen tien jaar meer over gepraat wordt. En de laatste pogingen waren van Obama. Ja. En ik heb gesproken met de Israëlische leider van de onderhandelingen toen in die tijd, Udi Dekel. En die zijn heel duidelijk. Zowel, ik heb met meerdere oud-generaals gesproken. En die willen allemaal een akkoord met de Palestijnen. Dat is de enige manier, zeggen ze, waarop wij die Joodse democratische staat... waarvoor we hebben gevochten en sommigen hun leven hebben gegeven... kan worden bereikt. Ja. Wij willen geen andere oplossing. Waarom lukt het nooit? Omdat de politici voor hun eigen huid vechten. En het wordt steeds minder populair in Israël bij de kiezers. Dat heeft ook demografische achtergronden. De liberale, seculiere Joden krijgen weinig kinderen. Ja. Worden een steeds kleiner deel van de bevolking. Zijn nog wel steeds het grootste deel van de bevolking... maar wordt een krimpend deel van de bevolking. De orthodoxe en ook nationaal orthodoxe Joden... die krijgen wel veel kinderen. Het idee van die twee-staten-oplossing wordt daardoor mede steeds minder populair... en politiek is daarom ook steeds verder populair. Weg, ook vanuit Israëlische zijde. En daarom zitten we nu in een padstelling eigenlijk. Al jaren, helaas. Al jaren. En de Palestijnen willen wel een twee-staten-oplossing? Om het even van beide de kanten te bekijken. De meeste Palestijnen wel. Kijk, ik vind het fijn dat jij er bent, Jan. Want ik kan gewoon al die vragen waarvan ik weet dat luisteraars die ook hebben... al die dingen die je langs hoort komen in het nieuws... maar die je niet op waarde kan schatten... gewoon omdat je te weinig weet hiervan. Er wordt nu al een hoop van opgehelderd. Dus dat is mooi. Ja. Een van die dingen is ook dat mensenrechtenorganisaties... als het gaat om... het leven in Palestina, hoe ziet dat er nou uit? Is er nou, zoals wat je net schetste over Gaza... is dat nou een soort openluchtgevangenis? Dat is natuurlijk een woord dat wel eens gebruikt wordt... ook door mensenrechtenorganisaties. Er zijn mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty en Human Rights Watch... die het hebben over een... het is een apartheidstaat, eigenlijk Israël. Echt flinke, heftige kwalificaties die gebruikt worden... Ja. Hoe moet ik dat op waarde schatten? Even naar de Gazastrook, laten we daarmee beginnen. Dat is een hot item in alles. Oh. Ook, hè? Oh. Daar valt dus niet zinnig over te praten. Zolang Hamas daar aan de macht is. Mm. Als Hamas de wapens zou neerleggen en zouden zeggen... nee, we streven niet meer naar het vernietigen van Israël. Als staat, als entiteit of wat dan ook. Ja. We willen gaan samenwerken, want deze arme mensen hier... hebben een beter bestaan nodig. Dan is het gedonder over. Op dat moment stopt Israël met ook repressieve acties. Maar er worden duizenden raketten gebouwd. Er is in de Gazastrook zelf ook kritiek op. Dat is niet gezond om die kritiek te uiten. Dus ja, maar bijzonder ongezond zelfs. Je krijgt soms ook de indruk dat de reactie van Israël op die raketten... bijvoorbeeld soms ook disproportioneel is. Dus dat er soms ook gewoon veel mensen omkomen... jongeren omkomen, kinderen omkomen, dan... neemt de woede weer toe, weer de neiging om meer raketten te sturen. Maar waar worden die raketten afgeschoten? Kijk naar de beelden. Altijd van tussen de bebouwing. Nooit vanaf een open gebied. Daar ben je te kwetsbaar. Is dat een open gebied? Er zitten miljoenen mensen bij elkaar gepakt op een stukje land. Echt open gebieden. Ja. Ga dan desnoods naar de ruïnes van de industriële zone in het noorden. Ik heb wel eens gekeken naar de gemiddelde bevolkingsdichtheid. Die is hoger dan in Amsterdam. Ja, die is gigantisch. Dus heel veel maar open als je dan van midden uit Gaza stad gaat schieten... of vanuit het zuiden, Rafa... En Israël slaat terug op die lanceerposities. Ja. Dan raak je ook burgerdoelen. Ja, wat natuurlijk ook niet helpt, is... het gaat ook vaak over bezette gebieden, hè, in de media. Dus dat is ook weer iets wat ik hier nu even neer kan leggen. Wat ik ook begrijp, is dat Israël ook gebied nog uitbreidt. Ja, of dat ze nog steeds dat is natuurlijk echt wel. Dat ze extra gebied nog winnen, koloniseren. Ja. Soms huizen afbreken van Palestijnen die daar wonen. Daar zou je zeggen, is wel zoekproblemen. Dat is met name in Oost-Jeruzalem zo, dat de huizen worden afgebroken en een nieuwe komen waarin Joden wonen. Ja. Er is een hele rare wet, een wet op terugkeer. Joden mogen terugkeren naar de bezittingen in bijvoorbeeld Oost-Jeruzalem die ze zijn verloren toen in 1948 Jordanië dat innam. En eigenlijk annexeerde. Okay. En daar alle Joodse synagoges, alle Joodse aanwezigheid vernietigde en ook veel Joden heeft gedood. Het was dus, er waren Joodse wijken. Die werden aan Arabieren gegeven. Ja. Nou, de Israëlische wet zegt, voormalige eigenaren mogen dat bezit terugclaimen, zeg maar. Maar die wet is wel. Die geldt niet voor Palestijnen. Nee. Dus Palestijnen die zijn verdreven uit Gaifa, kunnen niet teruggaan naar Gaifa en zeggen van, ja, maar dat huis was vroeger van mijn grootouders, dat wil ik graag terug. Nee. Dus daar heb je al een ongelijk. Daar zit je al in. En het kan zijn dat de mensen daar al decennia wonen, dan opeens verdreven worden. Ja, maar waarom dus ook het Hoge Rechtshof in Israël vaak heeft ingegrepen en gezegd heeft van, dat gaat dus niet gebeuren, die hebben recht als bewoners nu. Ja. Prima dat jij bezit claimt, dat kan ook juridisch kloppen, dan is het ook van jou, maar je mag ze niet uitjagen. Ja, want zoals jij net zei, als ze in Gaza stoppen met die raketten te schieten, dan is er niks meer aan de hand, dan is het probleem daar relatief snel opgelost. Ja. Zo kunnen ze aan Palestijnse zijde natuurlijk zeggen, ja, zodra Israël stopt met die nederzettingen uit te breiden en huizen af te breken en daar nieuwe huizen te bouwen waar Joden gaan wonen, dan is ook een deel van het probleem opgelost. Ja en nee. Want dat heeft bijvoorbeeld Netanyahu gedaan. Sterker nog, Netanyahu heeft meer dan 1000 veroordeelde terroristen, dus mensen die betrokken zijn geweest bij terroristische acties tegen Israël, vrijgelaten in ruil voor het herstarten van onderhandelingen. Dat is allemaal doodgebloed. Zowel in het Westen als bij de Palestijnen is niet het besef geweest hoe vergaande stap dat is geweest om meer dan 1000 van deze mensen vrij te laten. Ja. En er waren echt mensen die bloed aan hun handen hadden. Mm-hmm. Om maar vredesgesprek op gang te krijgen. Die mislukt zijn. En die psychologische stap, ja, dat zijn wij na een week weer vergeten in het Westen, maar niet in Israël. Het zijn anarchisten, zei een Israëlische generaal drie weken geleden tegen me. Hij zegt, zij bepalen waar ze mogen gaan wonen. Nee, dat is niet aan hen, dat is aan de regering. Ja, maar zij pikken dat gebied in, dat is zegt, en dan denken ze ook nog dat ze gewapend Palestijnen mogen aanvallen. En Joodse sympathisanten van die Palestijnen die verdreven worden. En uiteindelijk zelfs Joodse militairen of Israëlische militairen of politie. Hij zegt, dat is de definitie van anarchisme. Maar goed, die moeten worden aangepakt. De overheid laat toch wel zien, de Gazastrook, dat ze überhaupt wel van want te weten als het aangepakt moet worden. Waarom doen ze dat hier niet? Deels hebben ze het wel gedaan, zeker in het verleden wel. Er zijn illegale nederzettingen verwijderd. Die komen dan weer terug. En dat is een soort eindloze cyclus. Mm-hmm. Nee, je hebt een leider nodig met de politieke moed en de wil om echt een stap te zetten zoals Rabin het heeft gedaan in 1993... die naar zijn aartsvijand toe is gegaan. Ja. Hem met enige aandrang van Clinton, laten we het daarbij wel bij zijn, toch de hand heeft geschud en gezocht heeft naar een oplossing die voor beiden toekomst biedt. Nee, dat snap ik. Maar bij mij blijft toch wel de vraag, waarom is het in vredesnaam toch zo moeilijk voor de Israëlische regering om te zeggen, stoppen met dat uitbreiden van de kolonisten van dat Palestijnse land af. Is niet moeilijk. De vorige regering zei dat direct al. Waar gebeurt het niet? En omdat Netanyahu voor zijn politiek overleven afhankelijk is van die radicale partijen van Smotrich en Ben-Gvir. Dat is het probleem. En als hij niet politiek aan de macht is, binnen de kortste keren voor de rechter staat. Ja. En je ziet nu dus ook die enorme verdeling in Israël over de wat dan heet juridische hervormingen, waar de macht van de onafhankelijke rechtspraak wordt ingeperkt. En zeker van het Hoge Rechtshof. Mm. Dat Hoge Rechtshof dat om de havenklap heeft gezegd, wat jullie nu doen, het wegnemen van Palestijns land, is onrechtmatig, mag niet. Nee. Het verdrijven van Palestijnse gezinnen uit huizen die wel in jouw bezit zijn, maar die ze al jaren huren, mag niet. Eigenlijk worden we dus, nou, met name Israëlieten en Palestijnen, maar eigenlijk daarmee een beetje de hele wereld, worden eigenlijk gegijzeld door twee politieke leiders aan beide zijden die willen overleven. Ja. En daardoor recht uit het oog verliezen. En terreur. Wij vergeten dingen heel snel. Maar je had natuurlijk in die vreselijke intifada, had je in 2001 een gruwelijke aanslag op een pizzeria in Jeruzalem. Dat is de Barrow's pizzeria. Ja. Ja. Er zijn meer dan 20 mensen omgekomen. Vandaag, op de dag dat we de podcast opnemen, is het 22e slachtoffer. Na 20 jaar in coma te hebben geleden, overleden. Dat staat overal in alle Israëlische media. Die terreur, die tweede intifada, heeft zo'n schrikbeeld gevestigd. Ja. En dat moet je, denk ik, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen, natuurlijk wel hoe het is. Want ik herinner me nog heel goed uit mijn jeugd. Dat er bijvoorbeeld bussen met schoolkinderen en zo opgeblazen werden. Hoe het is te weten dat een zelfmoordterrorist je bus kan binnenstappen. Of wat dan ook. Of naar je kinderen. Die je net uitgezwaaid hebt in school. Daar kunnen we wel moeilijk iets bij voorstellen. In die zin kan ik me ook heel goed voorstellen dat die muur er gekomen is. Dat is misschien helemaal geen goede oplossing. Politiek gezien. Maar ja, niemand wil dat risico lopen. Daar zit wel iets. Ja. Dat moeten we ook wel weer. En tegelijkertijd, er is een prachtige definitie van die muur. Toenmalig premier Sharon, toen het dus de aanleg begon, was op bezoek bij toenmalig president George W. Bush, de jongere Bush. En toen hadden ze het ook over nederzettingen, waar Bush tegen was. En zijn minister van Buitenlandse Zaken, Idem Dito, Condoleezza Rice. En Sharon, die verdedigde dus ook de aanleg van die afscheiding, dat hekwerk en de muur. En toen zei Bush tegen hem, wat wil jij doen om vrede te bereiken? Ja, het vertrouwen vestigen, dat we toch willen gaan praten. Toen zei Bush tegen Sharon van, hoe kun jij vertrouwen wekken als er een muur als een slang door het landschap slingert? Mooi beeld. En een slang is giftig. Ja. Nee, dat is natuurlijk de keerzijde ervan. Mensen ontmoeten elkaar niet meer. Je hebt voortdurende vernederingen bij grensposten en dat soort dingen. Het is maar je hebt nog steeds mensen die het recht van de anderen zoeken. Ja. Je hebt verzoeningsprojecten. Denk aan Moussalaga met Salim Mounayer. Ik heb hem gesproken. Die man die zegt van proberen om over vrede te praten is als zaaien op gewapend beton. Maar ik blijf het wel doen. Je bent al halve heilige. Want je hebt altijd nog wel bloempjes die op de gewapende beton gaan bloeien. Denk aan paardenbloemen in Nederland. Zelfs gewapende beton heeft basjes. Ja, en daar moet je naar blijven zoeken. Is dit ten diepste een religieus conflict? Nee, dat was het niet. Ja, het was het is begonnen als een religieus conflict in 1929. Voor die tijd spraken Zionisten met Arabische leiders. En ook over een staat waar beide volken zouden wonen. Mm. Dan heb je in 1929 een gruwelijke aanslag gehad. Bloedbad onder Joden in Hebron. Dat heeft dat gesprek beëindigd. Mm. Daar zat een deel religieus component zat daar al in. Die religieuze component is heel sterk geworden. Dan denk bijvoorbeeld de hele strijd met de PLO en zo. De PLO was helemaal geen religieuze partij. De Palestijnse autoriteit. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Okay. Van Yasser Arafat. Waar dan de Palestijnse autoriteit uit voortgekomen is. Ja. Dat was een socialistische club. Met marxistische banden en dergelijke. Mm. En werden gesteund door ook socialistische Arabische republieken. Syrië was een socialistische republiek. Bewapend door de Sovjet-Unie. Egypte, idem dito. Dus daar was het veel meer een geopolitiek gebeuren. De Arabieren werden gesteund door de Sovjet-Unie en de Israëli's werden gesteund door het Westen. Israël werd gezien als een vestiging van de kolonisatoren in het Midden-Oosten met de bedoeling de Arabische wereld onder de knoe te krijgen. Dus dat was ook een hele sterke component. De laatste jaren is die religieuze component sterker geworden, met name door fundamentalistisch-islamistische organisaties als Hamas en islamitische jihad. Ja. En de orthodoxe partijen misschien aan de Israëlische zijde. En daarna nog weer komen nu de orthodoxe partijen in Israël verder op. Maar dan met name die radicale orthodoxe partijen. Want die andere orthodoxe partijen hebben zich nooit echt verzet tegen de vredesgesprekken. Ja. Maar dat religieuze aspect wordt een toenemende factor van belang. En niet op een prettige manier. Nee, maar zien jullie niet iets over het hoofd in die zin, als het gaat om de religieuze oorzaak hiervan? Maar natuurlijk het feit dat dit conflict zich afspeelt heeft ermee te maken dat Joden juist op deze plek willen gaan wonen. Ja. En dat zou wel eens voornamelijk een Bijbelse oorzaak kunnen hebben. Want in de Bijbel wordt eenmaal beschreven dat dit hun land was. Zo niet hun beloofde land. Terwijl er was ook sprake van, misschien konden ze in Argentinië gaan wonen, of Oeganda werd dat zelfs genoemd. Waar misschien meer ruimte was. In ieder geval een gebied waar minder religieuze spanning op staat, omdat het niet een heilig land is. Dan hadden we deze problemen niet gehad. Maar het is het feit dat in de Bijbel staat dat dit hun beloofde land is. En dat als is de reden om dat op het Zionistische congres in Basel inderdaad ook wel eisten van het moet Palestina zijn, want daar ligt onze Bijbelse roots. Ja, dus en, dat is toch ook. Ja, het lastige is dat politiek en religie hier heel erg om elkaar uit. Omdat de Bijbel kun je aan de ene kant gewoon als een historisch politiek document zien, waarin dat historisch beschreven wordt dat ooit de voorouders van huidige Joden in dat gebied woonden. Ja. Maar daar kun je allerlei conclusies uit trekken. Voorouders van volk hebben op allerlei plekken gewoond. En waar ze nu niet meer wonen. Dus dat, daar kun je, maar dat je daar vervolgens zegt, maar en zo zal het ook moeten blijven. En zo zal het opnieuw moeten zijn. Ook nadat daar 2000 jaar andere volken gewoond hebben. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Okay. Nou ja, dan, als je dat wilt afronden, dan kun je dat toch weer teruggaan naar die Balfour Declaration van 1917, ja, dat mandaat van 1922 en ook die VN-resolutie van 1947. Die spreken allemaal over twee staten in het gebied Palestina. Ja. Dat heeft Israël in 47 zelf ook uitgesproken, 48 uitgesproken. Israël bestond toen nog niet, maar zijn maar de Joodse leiders. Ja. In 48 hebben ze het wel uitgesproken. Ze hebben dat bevestigd in 67 bij een VN-resolutie daar nog weer over. Dat is in de Oslo-akkoorden bevestigd. En dan krijg je dus wel te maken met, als je dan ook op je Bijbel beroept, op dingen als Psalm 15. Wie mag wonen op uw heilige berg? Lees Jeruzalem. Ja. Hij die zijn beloftes niet breekt, ook al is dat in zijn nadeel. Kijk. Je hebt dus een plicht om je beloftes na te komen. En dat geldt ook voor de andere partij. Ja. Daar moet de internationale gemeenschap, denk ik, zich meer op richten nog dan op Israël. Mm-hmm. En dan Israël wijzen op, als jij je beroept op de Bijbel, dan hebben we nog wel een paar teksten voor u die jou verplichten tot het gesprek met de Palestijnen. Als jij zegt, het recht zal uitgaan van Sion, nou, succes, doe dat dan maar. Ja, ja, ja. Want jij hebt gezegd dat ze recht hebben op een eigen, noem het autonoom gebied of zelfstandige staat of wat dan ook. Ja. Maar praat daarover, zoek contact, doe dat actief. Daar moet je mee doorgaan. Maar nou, door politieke redenen, politiek opportunistische redenen, door opkomende radicale partijen aan beide kanten gebeurt dat niet meer. Nee. Daar heeft en eenzijdig wordt, vooral eenzijdig op Israël, wordt de druk gelegd. Ik denk dat er veel meer druk nodig zou zijn op de Palestijnen ook. Je gaat nu pot hier een Gunter aan tafel, want anders krijg je die honderden miljoenen niet meer. Ja. Nou ja, Israël bestaat 75 jaar. Hoera. Dit. Zou ik bijna zeggen, nee, dat klinkt niet. Nou ja, maar kijk naar de Joodse geschiedenis in Europa. Als Europeanen hebben wij echt het recht niet om daar geen hoera over te zeggen. Daar moet je hoera over zeggen. Maar het is wel een hoera met een soort een wrange nasmaak als we al deze conflicten kijken. Ja. En het verdriet eigenlijk, want dit zou toch een feestje moeten zijn, ook naar de toekomst toe. En zoals het er nu uitziet, lijkt er voorlopig nog een hele tijd. Nou, het is natuurlijk ook een land wat op bepaalde facetten juist heel erg succesvol is. Hè? Het gebied van wetenschap. Ik weet niet, dat vind ik altijd zo'n bizarre statistiek. Nobelprijswinnaars uit gigantisch. Dat minuscule kleine landje. Het is kleiner dan Nederland. Jij moet de beste zijn om te overleven. Ja, ik wil zeggen, ja. Ja, is dat het? Dat is het, ja. Meerdere hoge militairen met wie ik in de afgelopen jaren heb gesproken. Bijvoorbeeld voormalig generaal nu Danny Rothschild. En anderen die zeiden van, kijk, als wij vandaag, als de Palestijnen morgen de wapens neerleggen, of vandaag, dan is het morgen vrede. Ja. Als wij vandaag de wapens neerleggen, bestaan we morgen niet meer. Ja. Ook vertaald, of we zijn de beste en de sterkste, of we zijn er niet meer. Ja. Ja. En dat zorgt voor zo'n enorme drive op het terrein van, je moet altijd vooraan staan op alle mogelijke technologieën. Denk aan die luchtafweer die ze hebben gebouwd. Kijk, vandaag ze schieten weer al die raketten uit de lucht. Maar besef wel dat daardoor ze minder hard hoeven aan te vallen in de Gazastrook. Ze hoeven niet alles te vernietigen. Veel kritiek natuurlijk van de internationale gemeenschap. Ja. Op Israël, ook van bondgenoten. Ja. Westerse mensenrechtenorganisaties die ze, wat ik al zei, op de vingers tikken en zeggen dat het afgeleid naar een apartheidstaat. In Amerika wordt wel eens waarschuwend geschreven, een stuk over Israël, dat Biden de laatste pro-Israëlische democratische democrat zal zijn. Van de Democratische Partij. Ja. Ja, ja. Is dat een bangmakerij van de Republikeinen? Of is dat... Nee. Dat zeggen kranten als de New York Times en de Washington Post. Ja. Want er is ook met name onder Amerikaanse Joodse jongeren is er een snel groeiende afstand met de staat Israël. Ja, maar hij heeft veel moeite met Netanyahu en de zijne, wat natuurlijk wel begrijpelijk is. Ja. En terwijl hij voor de veiligheid van Israël heel belangrijk is geweest. Ja, ongetwijfeld. Maar nu eerder een belemmering lijkt te vormen. We hadden natuurlijk aan het begin van het gesprek ook over jouw ongeluk, dat jouw geheugen... Misschien heb je wel extra ruimte gecreëerd in jouw hoofd voor allemaal feitjes. Want je hebt een pak papieren voor je liggen. Maar alles komt uit je hoofd. Al die namen, ja, al leuk. Die, al die gebeurtenissen, jaartallen. Ik heb wat meer jaartallen. Terabytes beschikbaar, zeg maar. Je noemt data ook nog uit 1947. Ja, onvoorstelbaar. Dus, ja, maar luister eens, ik ben natuurlijk de afgelopen tijd enorm mee bezig geweest. Artikelen erover geschreven, dus dat zit ook nog weer in mijn hoofd geramd. Ja, er is veel behoefte aan kennis over dit onderwerp. Dat merkte ik zelf nu natuurlijk ook aan de hand van de berichtjes van mensen die zeiden... Of kan je het een keer uitleggen? Kunnen jullie het een keer uitleggen? Want wij snappen het niet. Nou, we hebben zoveel nog niet uitgelegd. We zijn heel lang bezig en eigenlijk hebben we nog maar een heel klein stukje. Nee, alsnog valt er een hoop te zeggen. Maar het is wel een stuk meer duidelijk geworden. Dankjewel, Jan. Dankjewel. Ja, Jan van Bentum hoorde u van het Nederlands Dagblad en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.